لو کننا ندما، آئے کاش ہم قرآن کو سنتے ہوتے، لو کننا ندما، آئے کاش ہم سن کے مان لیتے، اور نہ کے لو یا خود سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ آتے، جہنم میں آئے سزا یہ تھی کہ ہم نے سمجھنے والوں کی بات مانی نہیں اور خود سمجھ سکتے نہیں تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے صاحب پہ لکھا ہے کہ نظماؤ مراد تقلید ہے، نہ کہ لو مراد اجتہاد ہے۔ یہ کہیں گے اللہ ہم نے سننے والوں، ہم نے سمجھنے والوں پر اعتماد بھی کوئی نہیں کیا اور خود سمجھے بھی نہیں، جو سمجھ جائے اس کا نام مجتہد ہے، جو سمجھنے والے کی بات پہ اعتماد کر جائے اس کا نام مقلد ہے، اور جو خود نہ خود بھی نہ سمجھ سکے، سمجھنے والے پر اعتماد بھی نہ کرے اس کا نام غیر و مقلد ہے۔ کہتے ہیں اگر غیر مقلد نہ ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ ہاں، دو ہی راستے ہیں نجات کے، یا آدمی خود سمجھ سکتا ہو یا کسی صحیح سمجھنے والے کی بات سے اعتماد کر لے۔ لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے ہوتے کسی ناطے کی بات کو، اور نہ کہ لو یا عقل سے کام لیتے، گدے نہ بنتے اور خود سوچتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے اصحاب السعیر سے، بہاتر خوب ذنبے ہم، خلاصہ بہاتر خوب ذنبے ہم، بس اس وقت اعتراف کر لیں گے بے ذنبے ہم اپنے گناہوں کا۔ یہ کیا لیا پاتر ابو، جہنم میں جا کے اعتراف کریں گے، او پڑا ہے سورہ حامی مومن میں، پاتر اپنا ذنوب نا، گناہ دو قسم کے تھے، ایک گناہ تھے کہ دنیا میں بھی ان کو گناہ سمجھا کرتے تھے، ڈاکا گناہ تھا دنیا میں بھی گناہ سمجھتے، اور چوری گناہ تھا دنیا میں گناہ سمجھتے، اور زنا گناہ تھا دنیا میں گناہ سمجھتے۔ یہاں یہ گناہ مراد نہیں، یہاں یہ گناہ مراد ہے جن کو دنیا میں وہ گناہ نہیں کہتے تھے، دنیا میں کہتے تھے محبت اور اتباع، اور دنیا میں کہتے تھے کہ یہ عشق کر رہے ہیں، کرتے شرک تھے سمجھتے عشق تھے، کرتے بدعت تھے سمجھتے قرب تھے، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اب جب جہنم کا جھپیڑا چڑھتی نا، یہ جہنم کا بچڑا چڑھتی، تا جا کے اخبار بس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ نیچے کچھ لکھا ہے، تو قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، دنیا میں جب انبیاء یا بورا سائے انبیاء کہتے، اور اس قبر نہ پوچھ گناہ ہے، مردوں کو نہ پکار گناہ ہے، یا علی مدد نہ کہے گناہ ہے، یا رسول اللہ مدد نہ کہے گناہ ہے، تو ہم بگڑ پڑتے تھے، ہم کہ یہ گناہ ہے، توبہ، یہ تو عشق ہے۔ جب جہنم میں جائیں گے اب تو اب قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، اب کہیں گے یار باقی یہ گناہ تھا، ہم اسے عشق سمجھتے رہے۔ اللہ فرمائیں گے پتو کر لے اصحاب السعیر، سبرے بزرے بین پتو کر پس پھٹکار ہوگا لے اصحاب السعیر، اصحاب السعیر کے لیے ان الذین یخشون ربہم، بشارت ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون ربہم، جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، بالغیب حالت انہم غائبین عن اعین الناس، حالت انہم غائبین عن اعین الناس، بالغیب کلے بیٹھے بیٹھ کر، اکیلے جب ہوتے تھے، لا لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے اس وقت بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے. ایک ہے نا لوگوں کے سامنے بڑا متقی بننا, اور ایک ہے بل غیب. غیب کا معنی حالت ہونے غائبین عن اعین النار, اس حالت میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تھا کوئی, وہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے اور وہ خدا کی احکام کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. ایک دوسرا غائب عنہم حال من الفاعل. کیا ہے پورا درجہ کیف تذکرون باللہ. آج وہ دو موتوں دو زندگیوں کا ذکر ہے. حج و مرتبہ لو سما آیا رہے اعترافی کے لیے مجھے شرم کرنی چاہیے رکا لکھنے والے کو. ہاں جس کی پوری بات میں پڑھا چکا ہوں پھر وہی بستی ہے. کوئی نہیں ہوئی بات کہاں پر ربانا سمجھتا نسنا تہنے اس پر پوری بات میں نے کر دی. شرم نہیں آتی ایسا رکا لکھتے ہوئے. ہمیں پھر مڑ مڑ شروع کرا. حضرت صاحب آ گئے اس وقت سبق میں نہیں ہوں گے, بعد میں تکلیف سے آئیں گے. یہ جو بعد میں آتے ہیں نا شتونگڑے, جو شروع سے دورہ نہیں پڑتے بعد میں, یہ دورہ دورہ کوئی نہیں ہوتا, یہ صرف ڈپوٹیشن کے لیے آتے ہیں. ہاں اب یہ بات ہو چکی ہے, آپ نے پھر شروع کر دو اس بات کو. ہاں علم علم کا لوٹا اب اس طرح سے کروں گا بڑا اشکال ہے. ان الذين يخشون تمہارے اس کال کیا. ہاں یہ تو ذرا فاسٹر اکاڈمی کے درندوں سے جا کے پوچھو, ان کے دلائل کی بھی ساری ایسی دریا اتری ہیں وہ بےچارے اب نئے سرے سے دلائل تلاش کرنے چلے ہیں. اور میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ اب پچھلے دنوں میں ایک میٹنگ ہوئی, اس میں وہ منیر منور آیا ہوا تھا, وہ کرار پکے والا بزرگ جو سرپرست ہے. وہاں پر بات یہ ہوئی کہ آپ جو بیٹن کا حال ہے, بات یہ ہوئی کہ کوئی طرز استدلال نیا ہونا چاہیے, طرز استدلال کوئی نیا ہونا چاہیے. میں آ کے پتر کر کے دیکھو ذرا, طرز استدلال تمہارے باپ بھی کرے تو ان کی ایسی دھجیاں بکھرے گی تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. تم ذرا طرز استدلال بدلو, ایسے طرز استدلال لے آنے چاہیے. اگر ہم کراچی میں تھے تو بھائی کھول صاحب تھے, وہ یہ اکابر کا باغی کون جس کا جواب لکھنے کا بڑا ان کو شوق تھا, تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ موری صاحب جواب لکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھی تھے کنوریا میں, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ موری صاحب ہیں مفتی صاحب جواب لکھ رہے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب کو کہو کہ زنانیوں والا کام نہیں کرنا, جب کتاب شائع ہو پیسے میں بھیج دوں گا, سیدھی مجھے بھیجو تاکہ میں دوسری جلد بھی اکابر کا باغی کو اس کو پورا کروں. اس لیے وہ اس کو دو خیر وہ لگا رہا. تو ہم جب کراچی گئے تو وہاں پر وہ آیا میری تقریر سننے, تقریر کے اندر بیٹھا. خیر وہ تقریر میں بڑا مزہ تھا, یہ اورنگزیب فاروقی یہ بھی وہاں سٹیج پر تھا اور میں تھا, حضرت العزیز صاحب تھے اور کچھ حضرات تھے. تو یہ فنڈ کیا, یہ خطیب صاحب بھی تھے, خطیب صاحب اوبی والے بزرگ وہ بھی تھے. خیر انہوں نے تو صحیح رگڑا لگایا نا سیاست پر, زبردست کر کے کھڑی کھڑی سنائی. خیر ان کے بعد میری تقریر تھی. اب یہ سارے فنڈ گئے لانڈی میں, وہاں پر وہ فاروقی کا بھی ساتھ مسجد ہے. تو میں نے تقریر یہاں سے شروع کی عظمت صحابہ سے. تو عظمت صحابہ کو فنڈ اس طرح سے, ان بیچاروں کو کیا پتا عظمت صحابہ کا, ایسے نعرے لگائے ہیں پتہ چلتا کوئی نہیں. عظمت صحابہ جب شروع کی وہ فاروقی بنایا گیا, ایک ہی شادیوں نے شروع کر. خیر آگے میں نے تھوڑا سا چل کے کہا کہ عظمت صحابہ کے ساتھ وفادار اگر ہو سکتے ہیں تو صرف بشاد التوحید والے. باقی میں نے کہا کوئی بورڈ کمانے والے, کوئی نوٹ کمانے والے, صحابہ کے نام کو بیچنے والے, صحابہ کے ساتھ وفادار جماعت ہے تو بشاد التوحید. میں نے کہا دلیل سن, ہم کہتے ہیں صدیق کا دشمن کافر ہے اور فاروق اعظم کا دشمن کافر ہے, اتنے تک دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کافر ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اب پکے رہو کافر کی روایت سے دین ثابت نہیں ہوگا. کافر شیعہ کافر ہے اور کافر کی روایت سے دین ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا یہاں سارے چھوڑ گئے, ہم نے کہا ہم نے ثابت کر کے دیا کہ ہم عقیدہ ابو بکر کا مانیں گے، سید کائنات کا مانیں گے، اور اس کے مد مقابل یہ جتنے سما کے راوی شیعہ محمد بن مروان کے زادان یہ سارے شیطان یہ شیعہ، ہم کہتے ہیں غیرت کرو، ادھر کافر کافر شیعہ کافر، اور ادھر ساری ہر روایت اس کو مذہب بنایا جس کی بنیاد پہ شیعہ راوی ہے. اس سے بڑی غداری کیا ہوگی؟ صحابہ کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہو اور صحابہ کے نام پہ وہ چندے کماتے ہو، لیکن جو صحابہ کا دشمن ہے اس کی روایتیں لیتے ہو اور صحابہ کی روایتیں نہیں لیتے. ام المومنین کا معنی نہیں مانتے تھے، محمد بن مروان کا معنی مانتے ہو اور شیعہ کا معنی مانتے ہو. کس سے آگے پھر لگایا رگڑا بہترین کر کے، وہ ان کے جتنے دلائل تھے جدھر دیر پھر جائے، اس دن دیر پھرا ماسٹر اکاڈمی کے دلائل پر، میں سارا پورا رگڑا لگا، صحیح صفائی ہوئی. اب وہ صبح جب گیا نا مفتی صاحب، وہ ہمارا جو طالب علم تھا وہ ادھر دورہ کر رہا تھا، صبح اس کی خدمت پر ڈپٹی تھی، ہے بھی میاں بازی کا، وہ خدمت پر ڈپٹی تھی. خیر وہ کہتے ہیں جب سارے کٹھے ہو گئے نا تو اب تبصرہ کر رہے ہیں مولوی صاحب. وہ مفتی صاحب کہنے لگے ذمہ وار ہوئے، ہم نے تو سمجھا کہ یہ مولوی صاحب کو بوڑھا ہوگا اور یہ تو بالکل نوجوان ہے، اور ہم نے تو میں تو اس لیے گیا کہ یہ کوئی بوڑھا آدمی ہوگا، یہ بڑا کوئی ہوگا ہماریوں کا، یہ تو لڑکا ہے یہ تو. اور اس کا جواب دینے کے لیے حضرت اکاڑوی جیسا دین دیں گے، حضرت اکاڑوی جیسا. میں نے کہا پتر اکاڑوی کا دین بھی بڑھ گئی، اس نے بھی جو کچھ کیا تھا وہ سارا دیا ختم ہو گیا، اب نئی میٹنگ کہا نئی مہربانی ہوئی، نئی میٹنگ کے آئندہ ایک تو یہ طے ہوا کہ آئندہ احاطہ روح والی بات نہیں کرتی، یہ میٹنگ میں طے ہو رہا ہے آئندہ احاطہ روح والی بات نہیں ہوگی. نہ تو کہتا ہے کہ میں نے تو خوشبو والے عقیدے پہ لکھا ہے نا کہ روح جسم میں نہیں، تم خطیبوں کو لگام دو، یہ خطیب غلط کہتے ہیں روح جسم میں ہے، ہم یہ احاطہ والا مسئلہ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میں آج پتر اگے چلو تھی تعلق تو سرو پہلے ہی میں چھوڑا تھی، گل ہی کوئی نہیں کر دو ذرا میٹنگ اور لے آؤ اج میں ہوں شورا کا اگو. ہاں ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا، دس علماء کے نام دیے تھے، چار سال ہو گئے دس ان کے بڑے بڑے علماء جو ان کے مناظرین ہیں، ویسے نہیں مناظر بنے ہیں، دس کے ہم نے شاید بھی کیے، ان کو پیش بھی کیے کہ اس پر جو مولوی بھی مناظرہ کرے، جو مولوی جس موضوع پر، اس مولوی کا خرچہ کرایہ مکان مناظرے کی پوری ذمہ داری وہ میرے ذمہ ہے، اور مولوی صاحب کا خرچہ بھی میں دوں گا. اور چار سال کے بعد اب نئی میٹنگ میں پتہ چلا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم عید کے بعد کچھ سوچتے ہیں کہ کسی اس دس بزرگوں میں سے کسی کو تیار کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کرے تم آؤ. اللہ کرے ایک دفعہ تم آؤ اور پھر ہم دیکھیں کہ اشاعت التوحید کے دلائل کیا ہیں اور تمہاری قبلیاں کیا ہیں. اور مناظرہ بھی ایسے نہیں ہوگا دو تین گھنٹوں والا، مناظرہ پورا ہفتہ کر رکھیں گے، پورا ہفتے کا مناظرہ کر لو میٹنگیں، اور اللہ کرے میری آوازیں بھی تم تک پہنچ جائے. کرو میٹنگیں اور جو مرضی آئے، پورے ہفتے کا مناظرہ ہوگا، اور جب تک ہمارے دلائل ختم نہیں ہوں گے یا تمہارے شبہات ختم نہیں ہوں گے وہ مناظرہ جاری رہے گا. ہاں اور سب دس ڈگوں کو لے کے آؤ، پتہ چل جائے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب غیب کے کتنے معنی بتا رہا ہوں، دو، ایک مانا حالت غائبین عن اعین الناس و من غائب عنہم، اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی کوئی نہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، لہم مغفرتن، لہم مغفرتن، بس ان کے بہت بڑی بخشش ہے، واجر کبیر، اور اجر ہے بہت بڑا، اسرو قولکم، اسرو دلائل کا ثمرہ ہے، پہلے بتایا سب کچھ کرنے والا اللہ، اب بتایا سب کچھ جاننے والا، جب سب کچھ کرنے والا بھی اللہ جاننے والا بھی اللہ، تو تبارک الذی، برکتیں دینے والا بھی اللہ، اسرو چھپا کر کرو بات کو، ابجہرو یا زور سے کرو، جب آوازیں بلند کرو، انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں تک کو، الا یعلم من خلقا، کیا وہ نہیں جانتا جس کو اس نے خود بنایا ہے، جس مخلوق کو اس نے خود بنایا، یا اس کو وہ نہیں جانتا، یعنی ضرور جانتا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ اللَّطِيفُ، لطیف کے دو معنی، لطیف کا ایک معنی، لطیف کا ایک معنی امور غیب کا جاننے والا، امور خفیہ کا جاننے والا، امور لطیفہ کا جاننے والا، خفایا الامور کا علم رکھنے والا، اور دوسرا لطیف کا معنی جس کے کام ایسے تدبیر سے چلتے ہیں، خفیہ تدبیر سے، کہ جن کاموں کو مخلوق نہیں سمجھ سکتی، مخلوق کی نظریں غیر پہ ہوتی ہیں اور اس کی قدرت کا کام اندر اندر ہوتا ہے، سمجھ گئے کیا یا نہیں، تدبیر کرنے والا، اور تدبیر اس کی خوبیاں ہوتی ہے، باریک بین الخبیر، پورا خبردار، ہر ہر جزی کو جاننے والا، وہ الذی دلیل عقلی خاص، وہی ذات ہے، جعل لکم الارض، پیدا کیا اس نے واسطے تمہارے زمین کو، ذلولا نرم، یہ مدار دلیل ہے، مطلب کیا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، وہ ذلول بنانے والا بھی اللہ، جب زمین میں نرمی رکھنے والا اللہ، وہ فرشتے دینے والا بھی اللہ، ذلولا نرم بنایا، سخت نہیں بنایا، اگر زمین ہوتی سونے چاندی لوہے کی دھات کی طرح سخت تو تم گاڑی نہیں بنا سکتے تھے، زمین کو ایسا نرم بنا دیا، ذلولا قابل رہائش ہے، فمشو فی مناکبہا، بس چلو اس کی اطراف میں، منکب کندھے کو کہتے ہیں، اور زمین کے کندھوں سے مراد اس کے راستے اور اطراف ہیں، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کی روزی سے، اس کی روزیوں سے، فإلیہ النشور، اور اسی اللہ ہی کی طرف النشور، ہے زندہ ہونا ہے، ہے زندہ ہو کے کٹھے ہونا ہے، یعنی کیا مطلب، رزق کھاتے رہو، آخرت کو نہ بھولو، اسی کی طرف جانا ہے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، تکلیفِ دنیاوی، کیا تم امن میں ہو گئے، بے غم ہو گئے، من اس ہستی سے، فِي السَّمَاءِ، جو آسمانوں میں ہے، یعنی آسمانوں میں تصرف رکھتا ہے، ان یہ ذرا خیال کرو، اَمِنْتُمْ کا مفعول ہے من، اور یہ جو اَنْ يَقْذِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، یہ بدل ہے کسی سے، بدل ہے کسی سے، اب ذرا معنی سمجھو، کیا مطلب، اَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، اس سے، مَنْ فِي السَّمَاءِ، اس ذات سے جو آسمان میں ہے، اس ذات سے یہ آسمان میں ہے، یعنی یہ کہ دھنتا دے تم کو زمین میں، یعنی یہ کہ وہ تمہیں زمین میں درد کر دے، زمین میں دھنتا دے، معنی سمجھ آگی ہے یا نہیں، اَمِنْتُمْ مَنْ، یا تم بے خوف ہو گئے ہو جس سے من مقبول ہے اور مطمئن ہوئے پھر سما من اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے کس بات سے بے خوف ہو گئے یعنی یا سوتے با یعنی تمہیں سرسا دے وہ زمین کے اندر ہے یا سمور بس اچانک وہ زمین تھر تھرانے والی ہو کانپنے والی ہو اب ذرا سمجھو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسائے اور زمین کانپنے والی ہو جب زمین کانپے گی تو تم نیچے سے نیچے چلتے جاؤ گے ایک زمین کے اندر دھنس رکے نہیں زمین جب جوجو ہوگی تو آدمی اور نیچے جائے گا نا یہ مراد ہے سبور سے ہم امن تم کیا تم بے خوف ہو گئے من سے سما اس ہستی سے جو آسمانوں میں علیکم یہ کہ بھیجے اوپر تمہارے یعنی اس بات سے کہ بھیجے اوپر تمہارے ہاتھ سے پتھر پر کھانے والی ہوا سب طوفان بس ان قریب تم جان لو گے اندم آجن دل عذاب ادرو مانی جب عذاب کو دیکھو گے اس وقت تم پہچان لو گے کہ اگر کسی مسئلے سے عذاب آجل چل بھی چاہے تو کیا ہوا وہ عذاب جب آئے گا پتا قریبا نذیر تمہیں پتا چلے گا کیسے تھا ڈرانا میرا یہ نذیر بمانا انذار ہے اور یہ مصدر ہے نذیر بمانا انذار مصدر کیفا انذاری کیسے تھا ڈرانا میرا بلا قد کیا لکھا ہے نیچ نمونہ تخویف دنیاوی بلا قد کذبا البتہ تاکید جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے کیفا پس کیسے تھا نکیر انکار میرا مرادی معنی عذاب میرا ابا لم یرو الی الطیر دلیل اصلی خاص پنجم اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا ان مجرموں نے الی الطیر طرف پرندوں کے بہت کہوں ان کے اوپر باپات سپے بنانے والے پر کھولنے والے بھائی بیچنا اور کبھی بند کرتے ہیں پروں کو کبھی باپ بات کبھی وہ پر کھول کے جا رہے ہیں اور یق بیچنا اور کبھی وہ بند کرتے ہیں اپنے پروں کو مایوم سے کونا الرحمن نہیں روکتا ہم کو الرحمن مگر رحمان یہ جو ان کو روکے ہوئے مایوم سے کونا الرحمن نہیں روکتا ہوں پرندوں کو مگر رحمان انہو بکل شیئن بصیر بے شک وہ رحمان ہر چیز کو دیکھنے والا ہے مراد کیا ہے پرندوں کو بنانے والے ہمیں ان کو پروں پہ اڑانے والے ہمیں تو کیا ان کو فضا میں روکنے والا کوئی اور ہے تو فضا میں روکنے والے بھی ہم تو تبارک الذی برکتیں دینے والے بھی ہم یہ دلیل خاص کا ترجمہ ہے سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے انہو بکل شیئن بصیر جہاں پر ماسٹر کا علم آیا تھا تم سے کل ماسٹر کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو نا امساک ہے پھر تم کہتے ہو جنت میں روئے چلتی پھرتی ہیں امساک تو نہ ہوا گدیا علم تو ہوا نا تم سے کل اللہ روح کو روک لیتا ہے تو پھر جنت میں اڑتی کہتے ہیں یہ تو امساک کے خلاف ہے جہاں پر کیا آ گیا ماں جم سے کو ہرنا اب پرندوں کا جو انصاف ہے پرندے بےچارے ہلتے نہیں سکتے ہوں گے اڑتے چڑتے نہیں ہوں گے اس ماسٹر جگہ پہ کوئی پوچھے یوم سے کلا تھی کا مطلب ہے بدن لا جرتوہا ہلل بدانے یہ مانا کیا مفسرین نے یہ نہیں تو انہوں نے پر بچے رہے ماں جم سے کو ہرنا الا رحمان انہو بکل شیئن بصیر آخر اگلی آیت کے ذرا معنی سمجھنا امن ہذا آیا کون ہے ان کا وہ کون ہے ان کا اللہ ہوا جن دم آیا ہے وہ کون وہ جو لشکر ہے تمہارا جانو سورو تم دون الرحمن جو مدد کرے تمہاری من دون الرحمن رحمان کے علاوہ کیا تمہارے پاس کوئی ہے ایسا لشکر جو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلہ میں کہ الکافرون الا فی غرور بے شک کافر لوگ وہ میرے دھوکے میں ان کو دو مغرور تھے ایک تو کہتے ہمارے حضرات بچائیں گے دوسرا ہمارے جوان اور لشکر بڑھائے اللہ فرماتے ہیں جب میں پکڑوں گا اے تمہارے پاس کوئی لشکر جو رحمان کے مقابلے تمہاری مدد کرے نہیں ہے کافر مگر تیرے دھوکے میں ہم من ہاتھ لدی آیا وہ ذات کیا کوئی ہے ایسی ہستی یرزقکم جو روٹیاں دے سکے تم کو ان امن کا رزق اگر وہ بند کر دے روٹی تمہاری بل لجو جواب پاتے ہیں بہم عالمون سالے کا ان کو پتا ہے کہ اگر اللہ روزی بند نہ کرے کوئی کھول نہیں سکتا وہ بھی کہتے تھے نا حل میں یرزقکم من السماء ہاں وہ مانتے تھے اس بات کو بل لجو فی عطف بلکہ وہ داخل ہو رہے ہیں وہ سرکشی میں بھرپور اور نفرت عن التوحید میں اصل میں یہ مسئلہ توحید کے دشمن ہے نامراد ایک آیت کا ترجمہ صحیح کرو امن ہاتا امن ہاتا اصل ادارہ سے ام من کیا عبارت ہے ام من من مبتدا ہے آزا اس کی خبر ہے اندر دیکھو من مبتدا آزا اس کی خبر ہے اللہ جی آزا کے بدل ہے سن رہے ہو کہ نہیں اور ہوا جند اللہ کم یہ صلہ ہے جان سورو کم صفت ہے جند کی ترجمہ یوں ہوگا آیا کون ہے امن آتا آیا کون ہے جے یعنی وہ بدل والا معنی یعنی وہ جو لشکر ہے واسطے تمہارے جن سورو کم جو تمہاری مدد کرے گا سوائے رحمان کے یعنی کوئی بھی نہیں یاد ہے رحمان یعنی کوئی بھی نہیں ایسا کوئی بھی نہیں یہ اب اپا میں یمشی مکبن تمثیل ہے یہ متفر ہے دونوں ایتوں سابقہ پر اپا من آیا وہ شخص یمشی جو چلتا ہے مکبن علا بجہی ٹیڑا ہو کر اپنے چہرے پر احدا زیادہ ہدایت پانے والا ہے یا پہنچنے والا ہے منزل مقصود تک ام من یمشی آیا وہ شخص جو چلتا ہے طبیعیاً سیدھا ہو کر علی صراط مستقیم اوپر راستے سیدھے کے اللہ فرماتے ہیں یہ جو کبا آدمی ہے مکبن علی ایک ہے یا اس کا بعد پھینگا ہے پھینگا اس طرح دیکھنا جو چاہتا ہے نظر جو جاتی ہے ایک دوسرا مکبن علی وجہ ہے اس کا چہرہ جہاں پر ہے چہرے پر وہ الٹا ہے یہ کر رہا ہے یہ منزل مقصود تک آرام سے پہنچے گا ایک آدمی بالکل بصیر سیدھا راستے پہ کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں مشرے کب ہے مکبن علی بجے کبا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہاں ایک گزرے بھینگا بھی ہے ایک کبا بھی ہے اور یہ منزل پہ بھول جائے گا یہ جانا ادھر جائے گا ادھر نکل جائے گا یہ جنت والے راستے پہ نہیں چلے گا. اور جو مباحد ہے یہ بالکل موٹر وے پہ چل رہا ہے بھی سیدھا چل رہا ہے, کبڑا نہیں. اور جو مشرق ہے یہ نام مراد ایسا کبا مشرق ہے جس کی نظر رستے سے جاتی نہیں, نظریں رستے سے ہٹی ہوئی ہے اور سر نیچے ہے, اور یہ جیسے کسی کا منہ باندھ دیا جائے یہ نیچے یوں چل رہا ہے, ایک یوں چلنے والا ہے اور ایک بالکل سیدھا چلنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں منزل پہ کون پہنچے گا, یہ سیدھا چلنے والا. تو فرمایا اب ذرا سوچ لو, وہ واحد سیدھا جا رہا ہے اور اللہ والوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں. ہم یمشی سبیلا علی صراط مستقیم قل هو الذی, فرما دیجیے دلیل عقلی خاص ششم, قل فرما دیجیے هو الذی وہ ذات انشاکم جس نے پیدا کیا تم کو, وجعل لکم السمع اور بنایا واسطے تمہارے سننا, سمع یہ مدار دلیل ہے. مطلب کیا ہے, تمہیں پیدا کرنے والا اللہ تو کیا آنکھیں اور کان بنانے والا کوئی اور بابا ہے؟ جب اور کوئی نہیں تو برکتے دینے والا بھی اور کوئی نہیں, یہ مدار دلیل ہے. جعل لکم السمع والابصار وہی ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کانوں کو, والابصار اور آنکھوں کو, والافئدۃ اور دلوں کو, قلیلا ما تشکرون بہت کم ہے, عظیما قلیلا کا معنی عظیما بہت کم ہے, ما تشکرون وہ جو تم شکر کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں کان دیے اپنی کتاب کو سننے کے لیے, آنکھیں دی اپنے مظاہر قدرت کو دیکھنے کے لیے, تمہیں دل دیے اپنا کلام سمجھنے کے لیے, کلیلا لیکن تم نے آزاد سے وہ کام نہیں دیا جو مقصد تھا, تم نہ شکرے بن گئے. قل فرما دیجیے دلیل عقلی خاص حق تم, قل فرما دیجیے وہ الذی وہی ذات ہے, ذرا تم جس نے پیدا کیا تم کو زمین میں اور ذرا اسی ہی کے تو شرور تم جمع کیے جاؤ گے. بجکول اور کہتے ہیں مشرق لوگ متا حاصل وعدو, متا حاصل وعدو کب ہے یہ وعدہ, عذاب کا یا قیامت کا, ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے جزا میں تو بتا دو. قول فرما دیجئے انما العلم عند اللہ, انما العلم, انما العلم اس کا علم عند اللہ صرف اللہ کے پاس ہے. انما العلم عذاب کا وقت یا قیامت کا وقت یہ صرف اللہ کے پاس ہے اس کا علم. انما انا نذیر مبین, انما پکی بات ہے سوائے اس کے نہیں, آنا میں ہوں نذیر مبین صاف صاف آگاہ کرنے والا. لمبا رہو ہو جس وقت دیکھیں گے اس عذاب کو مشرک لوگ, ذلفتن قریب سیئت وجوہ الذین کفروا, بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جب قریب سے دیکھیں گے نا عذاب کو, وہ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے, بگڑ جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے کفر کیا. وقیلا اور کہا جائے گا تذلیل مجرمین, ہذا الذی یہ ہے وہ عذاب, کنتم بھی تدعون اے تم اس کے, تدعون کے دو معنی ہیں, ایک معنی مانگا کرتے تھے اور دوسرا معنی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ عذاب شذاب کوئی نہیں. تدعون قل فرما دیجیے طریقے تعلیم, ارائیتم خبر دو مجھے ان اہلکنی اللہ, اگر ہلاک کرے اللہ واقف تمہاری تمنا کے, ومن معیا مجھے بھی اور میرے ساتھ والوں کے بھی, اور رحمنا یا رحم کا کرے ہم پر جیسا کہ اس کا وعدہ ہے, ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم, بس ہے کون جو بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. مراد کیا ہے؟ فرمایا میرا فکر چھوڑو, میرے ساتھیوں کا فکر چھوڑو, یہ تو اللہ کی مرضی ہے, جیسے تمہاری تمنا اللہ ہمیں مار دے یا جیسے اللہ کا ہمارے ساتھ بات ہے اللہ ہم پہ رحم کرے, ہماری بات کو چھوڑو تم اپنا فکر کرو, اگر اللہ نے پکڑا تو کافروں کو چھڑائے گا کون؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں قل هو الرحمن, قل طریقہ تعلیم ثانی, فرما دیجئے میرے پیغمبر هو الرحمن, کوئی رحمان ہے, آمنا به ہم ایمان لائے ساتھ اس کے, وعلیہ توکلنا اور اسی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا, فستعلمون من هو فی ضلال مبین, بس ان قریب جان لو گے من ہوا وہ جو ہے بیچ کھلی گمراہی کے, یہ پتہ چل جائے گا وقت عذاب یا قیامت کے دن. قل ارائیتم, دلیل توحید عقلی خاص نمبر آٹھ, آٹھویں دلیل ہے, میں نے کہا آٹھ دلیلیں خاص آئیں گی. قل ارائیتم, فرما دیجئے خبر دو مجھ کو, ان اصبح ماؤکم غورا, اگر ہو جائے پانی تمہارا نیچا, فمن یأتیکم بماء معین, فمن یأتیکم, بس وہ کون ہستی ہے, یأتیکم جو لائے گا تمہارے پاس, بماء معین پانی صاف, پانی جاری, جاری پانی کون لائے گا, کیا مطلب پانی, پانی دینے والے ہم میں, تو اس کو پجاری کرنے والا اور ہے, پانی دینے والے بھی ہم میں, جاری کرنے والے بھی ہم, تو پھر مانو تبارک الذی, فرشتے دینے والے بھی ہم ہیں. سورۃ القلم, سورۃ القلم کا